चीर के अंबर की छाती को हर सरहद को तोड़ के रे छीन के निकला हक अपना ये तूफानों को मोड़ के जिंदड़ी हार ले अब्बासी मार ले ओ जिंदड़ी हार ले बाजी मार ले हौसला नहीं हारना तू जित जावड़ा से और चुन चुन के पत्ते काटो को कुचल दे अपने पांव से रोक सको तो रोक के देखो कह दो सारी राहों से अज ललकार दे कर यलगार दे अज ललकार दे कर यलगार दे हौसला नहीं हार जित जावड़ा हक की खातर लड़ जा तू अपनी जिद पे अड़ जा तू हक की खातर लड़ जा तू अपनी जिद पे अड़ जा तू तू डटा इरादों पे रहना आज दिखा दे किस मिट्टी का चोला है तूने पहना लहू जो बहता है बह जाए डटा इरादों पे रहना आज दिखा दे किस मिट्टी का चोला है तूने पहना जोर से पुकार दे पुकार दे कर्जा उतार दे हौसला नहीं हारना तू जित जावड़ा हक की खातर लड़ जा तू अपनी जिद पे अड़ जा तू हक की खातर लड़ जा तू अपनी जिद पे अड़